पहुंच पाता है। चलते हैं साथ कोई एक पहुंच पाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। कामिल मुर्शिद के पीछे रब भी आ जाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है। कामिल मुर्शिद के पीछे रब भी आ जाता है। आईना रब का अब तो पूरी कायनात बन गई। आईना रब का अब तो पूरी कायनात बन गई। दिन हुआ सोना पाता है। हर पाषाण कहीं मुँह